دا چاپ مخرب ہے دا لرن سپین اوخ کے لا دیرا در دا لا دیرا در دا خکار دے دیر غمگین اوخ کے لا دیرا در دا خکار دے د چاپ مخرب ہے د لرن سپین اوخ کے لا ڈیرا در دا لا ڈیرا در دا خکار دے ڈیر غمگین اوخ کے لا ڈیرا در دا خکار دے موری وایل چی یاتی ماند بابا غم شڑاوی موری وایل چی یاتی ماند بابا غم شڑاوی جر سواسا لے جر سواسا لے غم زاپا لای چی وین اوخ کے جر سواسا لای غم زاپا لای چی وین اوخ کے دا چاپ مخرب ہے دا لرن سپین اوخ کے غمگین اوخ کے لا ڈیرا در دا خکار دے ڈیر غمگین اوخ کے ویلی بے سات رشم سا در رانا پر دو آخستو ویلی بے سات رشم سا در رانا پر دو چشمن میں اوری دزڑا چوین اوخ کے لاحا یا ڈاک چشمن میں اوری دزڑا چوین اوخ کے دا چاپ مخرب ہے دا لرن سپین اوخ کے غمگین اوخ کے لا ڈیرا در دا خکار دے ڈیر غمگین اوخ کے ویلی زہما پشانی ڈیر کونڈ پور کڑالے ویلی زہما پشانی ڈیر کونڈ پور کڑالے چاو ریخ مین اوخ کے ریخ مین خوند تو یا بی پچاو ریخ مین اوخ کے دا چاپ مخرب ہے دا لرن سپین اوخ کے لا ڈیرا در دا لا ڈیرا در ڈیر غمگین اوخ کے لا ڈیرا در دا خکار دے ڈیر غمگین اوخ کے ویلی چہا خیرت من شزل مشتا کنشتا ویلی چہا خیرت من شزل مشتا شلگی نے اوخ کے چھے میں بادل دا اوخ کو واخلی پا شلگی نے اوخ کے دا چاپا مخربا ہے دا لرنے سپی نے اوخ کے غمگین اوخ کے لا ڈیرا درد کر دے ڈیرے غمگین اوخ کے ویلی دخمن تا پختانو کے عبدال کا لرازی ویلی دخمن تا پختانو کے عبدال کا دہوین اوخ کے چھلا خالی مستر کے روا نکڑی دہوین اوخ کے دچاپ مخرب ہے دل رڑے سپین اوخ کے غمگین اوخ کے لا ڈیرا درد کر دے غمگین اوخ کے غم دا اولاس دا قلم اوخ کے دا مجبور دا وردی غم دا اولاس دا قلم اوخ کے دا مجبور دی گاندی ستر گو دمین اوخ کے نا دیدہ عشق و دمین ستر گو دمین اوخ کے دچاپ مخا دچاپ مخرب ہے دل رڑے سپین اوخ کے غمگین اوخ کے لا ڈیرا درد کر دے ڈیرے غمگین اوخ کے